أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النحل ده جرشم آيات تسخشرو پرسلور جر شم آیات بانی ختم سول در جه در دلوم را نی برخی چی در دو جر شم آیات پوری کیج در جه ربط تما قبل سر پلی کدی چی پا مخ که چی و اغا دو کفارو اغدلالت و اغدلال دوار بایان سول چی خپل هم گمرهان جی الله واحد نگرنی بوتانو تا سجده کی قبرو تا سجده کی اغدلال هم بیان سو چه نور خلق پشتن نزنی وکی چه علاو تعالی پر دا نبی چیش نزل کردی برای علا ای چه ندی نزل کردی دا فقط پخانی کسی جی سر مشلولی جی پر مجوز پا دا غکی ریچ برای دا قرآن دی دا خدای جا طرف نزل سوی خدای بیا نور خلقو تا غلط علا رشوال نو دای بیا اغدلال سو نو اغدلالا چه هم بیان سو دا پرون پا درس کی اغه اغدلال هم بیان سوی دی او داغه د پاره چې کوم عذاب په دې دنیا کې هغه مالا ورته لکه چیر خلګم دا چمونه کول دوی هغه څنګه عذاب ده د سزای عذاب پرالو چې د فکر لا علاقه کوي خو ماشا الله تعالی اوفته ماست کړل هغه هم ګډه خو ماشا هغه هم دغه نو مراله عذاب په ورکی الله دغه سي عذاب خلګو تور کی د چې کوم تعمیر د دې پاره جوړ کړی او چول زب په دې تعمیر کې سر پنا کوم هغه اول د وره دغه بام پر راشه وس الله وای دغه سي عذابونه زور کو نو دا عذاب ام دنیا غی ذکر کی د اخرت غی هم ور لره ذکر کی چول په اخرت کې به الله دغه سي رسوا کی پاتل زر قوم کې به درولی ورته به چا شریکان دی وسره ول زدي وسره ژخت اچوم چې راځه خلاص کی دغه سي رسوایی په اخرت کې مرته ګور اوس نو د مشرک او د مؤمن مقابله د سره نو په مقابل کې الله تعالی د مؤمن خبري ذکر کی چې مؤمن په خپل هم پر حق دی په خپل هم سي عقیده لري کبل پښتنه ځنیو کې هم سی لار او شی نو د مؤمن غو کې خپل عقیده په خپل پر حق د بل د فارم حاجی دی حق لار او تر شی پر بدل لار نه رواني نو د ده د پاره بیا نه ک بدل دم په دې دنیا کې په آخرت کې دا خبره وس بیا نه په مقابله کې د کافر چې د کافر هغه انجام او سزا د هغه عمل دی د مؤمن عمل چې بیا دغه سی بیا دغه انجام دی دغه ثواب دی د انشاء الله فرمای وقيل او ويل سوي دي الذين اغا كسانو لره اتقو چې دی تقوا کړې ده د الله څخه بیرېدلې دي نو یې څه چم کړې دي چې د الله څخه بیرېدلې نو د شرک او د ګناه څخه د دې څخه ځان ساتلی هیڅ قسم کفر ته عقیده نه ورکي ځان نه ورکي چې په کفر کې دی قائل شي وقیله او ویل کړه سوي دي للذین هغه کسانو ته اتقو چې هغه بیرېدلې دي د الله څخه نو یې د شرک ځان ساتلی دي څنګه ماذا انزل ربکم ماذا چش انزل نازل کړی دی ربکم رب ستاسی سی سرب چش نازل کړی دی هلته کسیس په یاد هغه آیت کریمه چې هغه څلرویشتم ولو اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم دوغو څنګه پوښتنه کېدله قالو اساطیر الاولین هغو خو هغه جواب ورکړه ورله د پخوانو خلکو قصې اوس د مؤمنانو جواب سره کم دی قالو خیرا قالو دی ویلي داسې وایي براوی خیر خورا غټ خیر نازل کړی دی خیران کې دا تنکر دا دغه د پار دی د تنوین چې پر داخل کړی دی چې معنا دا په کنټرول کې نه راوسته کېږي دا دغه یو خیر دی غیر متنهی قرآن یادی قرآن خو سر اثر خیر دی نو د دغه کسانو څه چې تقوا د کوپر څخه کړې ده معنا پرهیز یې ځینې کړی دی کافران سوي نه دي دوی په خپله مغه دي ګوره په حق الله روان سوه تقوا یې غوره کړه او چې پوښتنه ځینې اوس چې الله څه شی نازل کړی دی دوی ورته وایي خورا غټ خیر یې نازل کړی دی معنا چې د مؤمنانو څه به په هغه وخت کې په مکه کې پوښتنه وسوه نابلده خلک به راغلي چې په دې منطقه کې یو سړی دی محمد نومېږي وایي پر ده باندې یو شی نازل سوی دی رابیا نازل هغه نو څه شی دی دوی به دغه جواب ورکړه بل خورا غټ خیر دی تر اوسه غوږ ته ورسه قرآن دی دا الله کلام دی دغسې جواب ورلروکي نو ګوره د مؤمن کم شیان خیر سو ام یې خپل عمل خپل عمل یې څه شی دی تقوا ده اتقوی او ذکر کی ام یې د بل دپاره کار د بل دپاره خبره څنګه ده قالو خیرات چې بل پوښتنه جوړ کړم حق لار ورته شي نو د مؤمن دواړه کاره خیر سو خپل هم پر سمه روان بل هم پر سمه روان یې ترجمې ته به مو پامینو وقیله چې وویل سي کې دروغه اذا لاند کې یا ویل سي وي دي للذین اغه خلقو ته اتقو چې دې تقوا کړې د ځان د کوپر ساتلې دي څنګه ورته ویل سي ما ذا انزل چې شي نازل کړی د رب کوم رب ستاسو پر دغه رسول باندې چې دعوه کوي چې برای زه رسول ما ته شي نازل شي قالو دې جواب ورکړو کې خیر خورا غټ خیر دا داسې د خیر شی پر نازل سوی دي چې هغه د قران دي نو الله پاک وس ویل للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنه للذین انه اخ خلق الار احسنو چې دیني کې کړی او من خپل عمل شایسته کړی احسنو دی شایسته کړی څوک خپل عمل عمل اگر کوم چې خپل پر تقوا روان دی بل تم لا روشي نو دغه د پاره چی شته په هذه الدنيا حسنه په دې دنیا کې د دې پاره حسنه ونی کېده دا د په هذه بعد احسنو سره تعلق لري ورنه کې چې دیني کې کړی په دې دنیا کې هغه سینه د ترجمه للذین اغه خلق لر احسن چې دیني کې کړی و د خپل عمل معنی خپل عمل شایسته کړی څنګه ائمه تقوا خپل غوړه کړی د کوپر نه کې بل تم د حق لار شي چې د قران په باریک پښتنه یوسې ته قران به خښه شي دی راس ایمان پر راوړ دغه احسان یې کړی معنی د عمل شایسته کړی نو د دې لپاره به چې شي دغه کسان لپاره په هذه دنیا په دغه دنیا کې د دې لپاره حسنه نه کېده په دې دنیا کې حالات د تنیکی او کې هغه څه معنی نه کې په دې دنیا کې د دې ونه محفوظه ده څوک حق نه لري چې د وینه توی کی د دې وینه قیمت کې د کچا دی په نه حق مړ کې بل په قصاصي ری پر علالیږي چې د دې الله پاک لږه ته حسنه ما ورکړي د حسنه د دې دنیا امن د دې امن په نصیب دي کفار وس امن نور لري ورکی د مؤمنانو په مابین کې چې د قانون دغه دي چې د وینه محفوظه ده د دمال محفوظ دي د مال ته څوک په نه حق باندې نس کتلې کې مال څوک ورتاوانی کې تاوان ورسي زمانه پر لازم دي تاوان به ورلره ورکی د د ابرو او عزت محفوظ دي د دو ناموس ته د دو لورته د دو زویته هیڅوک حق نه لري چې پس پک سترګ ورته وګوري د اسلام په خاطر د حفاظت او دي تور کول سوې دي دا غره کم د دې د پاره په دې دنیا کې چې دی الله تعالی نور نعمتونه امر لري ورکی د ژوندۍ د اوسېدلو ځایونه دا د دنیا په باره کې الله د دې د پاره او پرمایي چې په دې دنیا کې د ته حسنه ده نو په آخرت کې شی لري که نه لري ولدار او بشک دار سرای الاخره کې د اخرت خیر اغه خونو به خګه تور دی اغه ترجه به تر دی خیر و شش ته ویل کی دلته خو حسنه ده اغه کار در دی لا بالا دی اغه تر دی لا سی دی کدا اس په مزمن پوجي خیر اغه ډیر ګټور او پایدمن دي تر چا د دې دنیا ته حسنی اغلا بالا دی اخرت کې تر دغه لا کامیاب دي نو ولا دار او خمخه دار سرای الاخره کې د اخرت مرغه د اخرت کور چدي خیر اغه بيخي به تر دي شد تر دغه دې دنیا ته ولا نعم دار المتقين ولا او خمخه نعم شدي دار او دار کور المتقین د متقین د متقین کور خو نوشدی بیخی ډیر شدی الله تعالی دلته ګوره په څنګه شال پازول د دنیا په باره کې څنګه الحسنه ذکر کړه د آخرت په باره کې پلاول دار د آخرت خیر دی بیا وایي چې ډیر ښه دار د متقین دی دا د متقین دار د اسرای ډیر شایسته دی نو دا څه شی دی د متقین اسرای جنات عدن جنات دا باغونه دی عدن د همیشه توب دا د همیشه توب باغونه دی یدخلون دی ور داخلی جه و دا باغوته تجری چې به یی به من تحت لانی هاتر دا باغو یعنی در قصرو او یا در درختو الانهار ولی د تحت د هاتر منظر د ارزای چراس بس یا قصر و بنگله چې تحت قصرها یا تحت اشجارها لانی تر بنگلو یا لانی تر درختو الانهار ولی بیش لهم فیها ما یشاؤون لهم دیل را فیها پا دغا جنتوی که ده همیشه توب ما اراغ شیدی یه شاون چی دوی ایراده وگی و جه زایت با متوجه است دیل را اراغ شیدی چی دوی ایراده وگی ایراده ده مانا چنی کار ده دست علت نگواری دلیش مجد دیوشی ایراده وگو چی یا کورت یو گونی وره را غلی اخپل رازی تب اپسی زیاد زم پستاری که پیسی به اخپل اگر چه علت چی دی ایراده وگر چه دلتا یو سه انا را غلی اخپل رازی ده چه ده تاستا ولاړه نه غواړي چې ته پسی ولاړ سي یا ته درخته کښېږدې یا ته وشکه یا ته اوبه پر ولګې دا ټول د الله تعالی په قدرت تحته دغه سي میسر دي نو ما یشاؤون یې ووایه داسې نه ویله چې دوی لره هغه شی دي چې دوی کسب وکړي بیا نو هلته پاخته یا باغ جوړ کړي ویې کړي اوبه پر ولګې یا یې پوجي وکړي یا یې بېرته پرې کول وکړي ګرد دی د مازې اراده کوي بس لکه د ریموټ کنټرول دی فقط د ریموټ کنټرول خو دغه شی وهل غواړي هلته وهل لا نه غواړي هلته فقط مازې ستا اراده هغه شی پېښېدلې چې دغه دی او دا دغه سرای دی دغه سرای چې پته دغه سی وکی نو نو لهم دیلره فیها په دغه جنتو کې ما ارغه سی یشا او نه چې دوی مشیت اراده کوي کذالک پر دغه رقم باندې یجزی الله المتقین یجزی جزا ور کی الله علی پاک المتقین و فریزگاران ته څوک چې متقی وي فریزگار وي د تقوا بیان خو هغه دی اوس چې بلته محقق شي په خپل پر نیکه باندې روان دی دغه سی جزا ور کی اوس مو واره ده لمانه تا د مؤمن شان الله تعالی شکار کی د کافر غفور لري بیان سوی دی نن الله دا غسوی چې کذالک پر دا غره کم چې دا وسر ته ذکر سو چې په دې دنیا کې حسنه په هغه دنیا کې ښه سرای په هغه کې داسې باغونه ولی دي ارڅ چې دی غواړي غبي و هم دا غره کم نو یجزی بدلا ور کوي الله الا پاک وچات المتقین ومتقین خلق تعالی تعالی دا غس بدلا ور کوي الذين دا متقین سوک دي تتوفاهم الملائكه غره محمد مؤمنان بیان په مقابله کې د چا کې د کافرانو هرکه د کافرانو په باره کې الله تعالی ذکر کړی چې دا کافرانو ولڅوک دي ول الذين تتوفاهم الملائكه الظالمي فغا اتويشتم آیات کې ذکر کړی چې کافرانو خو نه دغه رقم چې ملائکی او پاتکی را د پر ځمانه ظلم کړی را په کوفر اخته دي وس بیا د مؤمن بیان په دې آیات کې چې مؤمنان بیا کم خارج دي الذين دا بیاغه خلق دي تتوفى چه وفات کیهم دی الملائکه تو ملائکی وفات کی په څنګه حال کې طیبین چې دی پاکانی په دغه وخت کې چې ملائک راځي د روح اخلي لاده پاک پاک څمنه یعنی دی د اسلام پر عقیده تر دغه وخت ټینګ درې دلی دی د نجاست ته کوپر د مرداری د کوپر خپل دماغ ته نه دراوړ نو تر دغه وخت پوری د مؤمن شان الله بیان کړي چې دی پر ایمان تر دغه وخت پوری پاتې سو دی دا بل نجاست کوم په یاد هغه الله د سې ذکر کی چې الذين دي هغه خلق چې دا کفار ته توفا چې وفات کوي هم دي الملائکه تو ملائکه ظالمی انفسهم په داس حال کې چې ظلم کوونکي پر خپل ځانو د پرون په درس کې مویلې دي چې دوی ظلم کوونکي پر خپل ځانو دي په چا سره په کوپر سره نو چې وفات کوي په دغه وخت کې بار موږ دی د جوړي پروګرام وړاندې کی جوړ وړاندې کی ولکه مشرک کړي په خبر لا نه ما اسلام نه جوړ کړي الله پاکرته اوه ولي بجنې کړي خو ځې په اړه زره خبره چې اوس ما څه پټه دلته د مؤمن شان بیا دغه رقم چې الله وایي چې دی مرکیږي تر دغه وخت د خپل عقل دغه سپا کړه رسولې تر څو چې ملک الموت ورته راشي ملایکی ورسره روح ځین عقل په دغه وخت کې دی پاک دی په هر کده کې شرک او کفر او باطل شیان نشته په کې نو دغه څه د صفات بیانې چاله وکم متقین ته دغه جزاء او پی الذين اغ تتوفى وفات کیهم دی مړه کوي هم دی څوک مړه کوي الملائکه تو ملائکی د مرګ اغ ملک الموت چې عزرائیل علیه السلام دی او د دل شکر دی په دې حال کې وفات کی طیبین چې دی پاکان دي د چا څخه پاک دي د کوپر او د شرک او د نور بده عقد دوت نو یقولون دغه ملک ورته وای ودی ته وای سلام علیکم سلامون د الله دی پر تاسو باندې دغه څخه روایت دی عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه څخه دی وای واذا استقنعت نفس العبد المؤمن اغه وخت سره راجم سی دا سا دا روح د مؤمن بنده ود اخفی اچرا ورسیل چې بارنو اغه اخرنه ایسای بارنو روح زنیزی بار د مړ پاتیږي وای جاءه ملک الموت ملک الموت بار ود ترانیږي چې فقال له دته وای السلام علیک ولی الله سلام دی پر تا د الله ولی دا مؤمن ار مؤمن ته د الله ود ولی خطاب کی ولی الله ولی الذین آمنوا الله ولی د اغه کسان چې ایمان راوړي چ ایمان راوړی دغه د الله تعالی ولی دی مگر وونه ولایت نو بر درجه لري ګر د یو درجه نه ده لکه د دې دنیا رتبه چې درجه لري دا دغه نقدر مؤمن چې ګناکار ګناکار مؤمن دی خو بیا هم د الله دوست نسبت و چاته تر کافر نو کافر خو دشمن دی خو دشمن نه دی بیا نو چې په ایمان کرا داخل سو بیا نو چا ډیر طاعت کړی ډیر مجاهده کړی ډیر کوششونه کړی دغه د ولایت درجه نه بیا پورته کیږي لکه د انسان بلا تشبیه په دې دنیا کې د قربان چې دی وس موږ چې قربان درې قربان ګرځې د یوې درجې قربان مو دی د قریب په نامه کې ګرځې سره شریکان دي مګر نو خو زوی وو لور وو وراره وو اکا وو مثلا دغه کرا کرا خاله وو د خاله زامن خو نو کرا کرا بره سره لیرې کیږي نو چې نفس مؤمن دی هغه ته ولي ویل کیږي نو د مؤمن روح چې اخلي چې ودغه ځای ته رانږدې چې اوس جلا کیږي په دغه وخت کې جبرائیل علیه الصلوة والسلام ورته چې السلام علیک ولی الله پر تا د سلام ای د الله تعالی ولی الله يقرأ عليك السلام الله پر تا باندې سلام وای سلامونه در باندې وای دا روایت چې عبد الله ابن مبارک ذکر کی برای نو د خپل خبرې د اثبات لپاره چې خلک ورته متوجه شو چې او نو اسرائیل علی السلام په تاغه وخت کې سړي ته سلام څنګه وای او د الله سلامت څنګه ورته راوړی دی د دغه آیت کریمه پیش کې برای یقولون سلام علیك ولدا په دغه آیات ثابته ده یقولون وای دا څوک د ملائکی و دغه سړی ته چې د مؤمن دي چې د روح یې وای سلام سلام دی علیکم پر تاسو باندې سلامونه د چا سلام پر وای د خپل ځان او د الله تعالی د طرفه څخه بل دا خبر نو دا خبر خدای عبد الله مبارک څخه منقوله دا غسه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه هم دا سی روایت راغلی دی و اذا جاء ملک الموت يقبض روح المؤمن چې ملک الموت راس چې د مؤمن روح وړي قال ورتوي واي ربك يقرؤك السلام بر الله ابتا سلام ونويله دا د څه د پاره چې الله ابتا سلام ونويل چې نه دی او ختان چې معنا سفر په خیر دی چې الله سلام به تر استول دي نو تاسو سره شو معامله کی د کافر غونډه معامله نه در سره کی اغه د آیات په دلیل کې پیش کړی دی عبد الله ابن مسعود چې د آیات دا دروي چې مؤمن ته په دغه وخت کې لازیر ورور کول کیږي نو الله دې زموږ نصیب کې دا غزیر ورتوي چې سلام علیکم سلام دې پر تاسو دا یو پس یو ته چې او دخول الجنه تاسو داخل سی و جنت ته بما په سبب دا کنتم چې تاسو واستعملون عمل مکاوه بل دا غزيري ورته واوري چې نو الله سلام وای چې جنت ته داخل سی وس نو دغه او دخول الجنه ته داخل الله له طرف زيري ورته چې جنت ته داخل سی څه وخت د جنت دخول دوه قسمه دي یو د روح دخول دی چې بدن نه ورسره کته دو ژخ دی ام د روح دخول چې بدن نه ورسره دا دواړه دغه وخت ته کول کیږي چې د بدن څخه جلا شو کده مؤمن روح جنت ته ځاغه هغه علیین چې ذکر سوی دی او کده کافر روح دو ژخ دی چې هغه سجین ذکر سوی دی سجین ته دی التجم نو یو التجم بل التجم روح بدن نه دی ورسره یو چې روح بدن دواړي هغه په ورځ د قیامت کې هغه درغه راوځي خاطر نه کول کیږي اغه چې د قیامت ورځ رااله بارنه د بدن برته الله تعالی را ژوندۍ کی روح ورسره یو ځای شي دغه انسان چې لکه دا اوس چې دی براوي درځه اوس جنت الته وینه د روح سره جوړه جنت دی اغه اوس نه کیږي نو دغه د ادخلو زیری چې اسرائیل علیه الصلاۃ والسلام یا دغه د ملګری دا چې د الله تعالی د طرف وکي چې تاسو جنت ته داخل سي دا د اوس یادی که اغه یادی دواړه وای تر لاندې کی ترځه جنت اوس منه روح خو دی وسته راوي درځه او یا هغه معنا چې تاسو داخل سی و جنت د بدن سره په قیامت کې معنا زیری ورته واوري وعده او لره ورکړه لکه د اوغه د پاره چې هغه د عذاب زیری چې الله تعالی به په ورځ قیامت ودری چې د ورځ ته چم چرا او شرکان چې وس اخلاص کی د مؤمن شان د رقم دی نو ورته وای چې ودخلو داخل سینه نو زی اوس معنا یوازې په روح سره یا د مثال په تور د بدن سره هغه اوس نه بیا په قیامت کې چې حساب کتاب کتاب خلاص نو د بدن سره داخل سی الجنت و جنت ولی بما په سبب ده هغه کنتم چې تاسو تعملون تاسو عمل کا ودر شو بما کنتم تعملون په سبب ده هغه چې تاسو عمل کا دلته یو سوال واردیږي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په یو حدیث شریف کې فرمایي چې جنت ته څوک په خپل عمل لسیتلای تر څو چې د الله فضل ورسره وي. بي بي عائشه مبارکه ورته وایي بره یا رسول الله ته هم دول زه هم چې د الله فضل نه زما او د جنت کې درونه کسر اوس. نو هغه حدیث ته چې وګوره چې په عمل څوک نسیتللی د الله په فضل به ځي جنت، او د آیات ته چې وګوره چې الله بما کنتم تعملون تاسې جنت ته ولاړ سئ په سبب د هغه چې تاسې عمل کوه، عمل د سبب دی. حکیم الامت رحمه الله د دې جواب دا دی، یو حقیقي سبب دی، یو ظاهري سبب دی. ظاهري سبب خو نو دغه عمل سبب سوله چې ده په دنیا کې ښه کارونه کول، منځونه یې کول، هغه خپل د الله تعالی اوامر یې پر ځای کول، دا یې ظاهري سبب دی. په حقیقت کې چې ورته وګورې انسان د الله مخلوق دی. الله په خپل مخلوق کې اختیار لري چې دا الله ما پیدا کړی، عبادت امراته کوه، جنت نم نه در کوم، وژخته کې اچوم. الله ظالم نه بدل کړي، دا د الله تعالی عدل دی. موږ نه وایو چې وایي د الله تعالی چې موږ جنت ته واچي دا یې فضل دی، که د وژخ ته واچول هغه یې عدل دی. په هغه کې ما الله ظالم نه بدل کړي چې جه سړي خو ګرد عمر لمنځونه کوله، داسې کلمې یې ویلې، داسې ښه مؤمن و، ګرد خلک ځینې خوشحاله په خپله د ده نیک اعمال و، نو د وژخ ته یې ولیا چې دغه پوښتنه د الله څه څوک نسي کولی. الله وایي زما جوړ دی، ارزه چې اچوم په دې کې د چا څه دي، ظالم نه بدل کیږي. نو خود نبی علیه السلام په حقیقت کې چې هر څوک جنت ته ځي هغه د الله تعالی فضل دی، رحمت دی باندې، دی په عمل جنت نشي ګټلی. په ظاهره کې خو نو دغه رقم نه دا شل منځونه کړي، ایمان یې راوړي، نو دا یې ظاهري سبب الله تعالی بیان کړي چې په ظاهره خو دغه اعمال دی دی، نو الله تعالی عبارت چیرې بیا جنت بی کنه دی په د اعمالو جنت پر الله واجب ولی سي نیسي واجب ولی. الله زما مخلوق ما جوړ کړی، ته حق پر ما باندې نه لري چې ته به نو خامخا دا رقم کړي چې زه به تا جنت بی. یا چې ما جوړ کړی ته په دې کې شونه چېرا حق لري، ته د سوال دغه لري چې تا څه پوښتنه اوس چې ولې دا رقم کړي دي، ته زما څه د سوال حق نه لري چې ته زما څه سوال کوې چې ته ولې دا رقم کوې، ته ولې دا رقم کوې. لکه په دې دنیا کې د مثال په تور مزدور کې راوستئ، ورته دغه ځای ونړو، مزدور تا ته څه حق لري چې ته وایې چې ولې نړې، ورته بابا ته نړوه خپله مزدوري دي واخله ځه، بله ته حق نه لري. نو سوال الله پر موږ حق لري چې راڅه وي، موږ پر الله نه لرو چې د عمل سره سره موږ ورځخته بیای. نو زما د خبرې مطلب دا و چې دلته سوال وارېږېدی چې حدیث هغه وایي چې د الله په فضل سړی جنت ځي، په عمل نسلی نبی علیه السلام زه لا په عمل نسم تلی، هغه څه مانی چې زه چې عمل وکړم زه نو په خدای جنت واجب کړم چې ما خو عمل کړی دی. هغه رقم نه ده چې عمل وکړي پر هغه سربېره ته جنت ګټای نه سي تر څو چې الله یې درلره در نه کړي. عدل چې نه ولي ولا شي په خپل عمل ګټم، دا ظاهري سبب کنه دغه دی چې ورته وګورو. پس دغه بحث چې د مؤمنانو هغه د دوی نیک عمل او نیک قول الله بیان کړي، د دوی د نیک جزا بیان کړي، په مقابله کې د چا د هغه پروند داسې کفار بیرته خبر الله ته ورګرځي چې نو هغه کفار چې پر خپل کفر باندې چنګ ولاړ دي، نو دا دغه نه دلایل هم واورېدل، نو دا ولي الله عز وجل وای وای نو چې دلایل واورېدل د توحید چې څونه دلایل کېږي به حسابه هر نعمت د توحید دلیل دی. پر هغه سربېره هغه کافر ایمان نه راوړي، په دا مابین کې دغه مضمون د مؤمن غیور ولې دی مال بیرته مضمون اهل ته مشلي، نو دی انتظار نه کوي مګر نه نو د قیامت انتظار لکه چې لک چې راوړي. الله پاک دغه سی وای چې دوی چې ایمان نه راوړي دا کفار اسرار کی پر خپل کوپر هل ينظرون، نو دی انتظار نه کی الا ان مگر نه دی انتظار کی ته اچي چراسي هم مودیت الملائکه تو ملائکه د مرګ، نو دی بر دغه سد چکی چې وز د دلایل ورته وای دی نه منی، نو لک چې په هغه وخت کې منی بر ایمان لري چې ملک په ستر ګوږي چې هغه دی رالی روح می اخلي، دلته ایمان سی کیج خو موږ وای وای د غرغړی ایمان نسی کیج، غرغړه معنی چې نه پس دغه ځای ترالی ته ملک الموت وینه بر از ما تو بی دغه ایمان خبر عو نمر اوري اخ خوش فرعون غير قديهم والامنت بربهم موسى وهارون والما دم موسى وهارون ليس بالرب بل وس ايمان داوري جبريل يمين غد درياب شقي ولو شقر داوك بخلي ورشقي والان ولوس يتوا هذا جاب كل سيكيش نو الا باك دغس ويش دي تش اوس دلائل غرد من يمر كير دي برخبل امر برشال برخبل خرس بور دي فراغ خبل كسب ان تشنگ دي شيا دغ كوبريات سي نو دي انتظار نكي مگر لا اغا وقت اغا وقت راسي برد ايمان راوي اغا وقت علا ويزن زين غوارم هل ينظرون، نو دی انتظار نکی دغه کوپر پر دغه خپل کوپر چنګ دی الا ان مگر نه دغه وخت انتظار کی ته اچي چراته کو کی هو مدیت الملائکه تو ملائکه د ملائکه سمرات هغه د ملک الموت لشکر دی چې هغه ورته راشنو په دغه وخت کې لک چراوړي او یاتی امر ربک او یاتی یا چراسی امرو امر ربی که در رب شده امر در امر سه در رب مراد یا اغا قیامتی در قیامت فورت خونم گردشیم برای برملاسی اگه معلوم سی چه در بایی در اسمانون سر نریجم زکر کرن رو که پرس و انسان را جونده کیجی صاحب کیجی دلتا نو دیلو چی در اغا ورزی این چیز یار که چی قیامت سی برای با ایمان را رو خالتم نکبلیش د ایمانو د نیکو عملو در دغه د دنیا دنو الله یو ندی کده اغه مرګ انتظار کی چې ملک راشي ام په شبه نه ورځي کده د قیامت ورځي انتظار کی ام په شبه نه ورځي یا د امر ربک څخه عذاب مراد کی چې اغه عذاب چې الله ورته ټاکلی دی چې پر دې باندې راځي د کده مرده لپاره چې ما چې د مرګ ته مقرره سواله دلته نو بر بیا دی چې عذاب په سترګو وویني بر د ایمان راوړي په دغه وخت کې بار نه سی کیږي درو تعالی صلوات و سلام کو چې بزکه پر اسمان باندې ګرځي د رچ په کېده دلته چې ایمان راوړي الله تعالی ایمان نه قبلو چې وس د عذاب په سره سوي اوس په سر کول کېږي اوس په اوړې بالا دا د رقم نه کیږي نو کېدا اس په خبره په یدلی اس نو دی انتظار نه کی مګر نه دغه دوه خبرو یا د مرګ انتظار کی د مرګ په وخت کې ایمان نسی کیږي یا د قیامت او د عذاب انتظار کی په هغه وخت کې نسی کیږي کذالک فعل الذين من قبلهم الا ویل کدی چې دا خبره څنګه کړی د مکه مشرکان چې د ایمان نه راوړي دغه نه دلایل سره سره پر د خپل کو پر څنګه دي کذالک دا غسه فعل فعل کړیو الذين اغه خلقو من قبل هم چې مخکې درته و تر دې چې دا مخ هم دا رقم کول د نبیان خبره نه منل نه منل نه مدل منتظر و در څه وخت منتظر چول یا مرګ راځي زملک خپل و وینم بیا راوړم یا چې سم د عذاب راځنو هغه ایمان په شوره نه غلی لکه د فرعون مسله چې عادت کړه سوی چې ما اوس ذکر کړل كذلك بردا غركم فعل فعل كري والذين خلقوا من قبلهم شدردي د مخ و غم د اسکر کوپرټینګ ونځنی اوشته چې مرګ ویل دي ځنی واوشته مګر مات پر شوار نه وره فرعون بره غرق سو د غره کمال جبريل یمین په خولي کې غلو شو هغه شی ګور تخته کړل کته نو الله تعالی بای چی مان قبول کړی وای فرعون خارکی نه دی څوک څوک دار کین کافرم د شس پلانای خارکی نو فرعون خارکی چې په دغه وخت کې کلمه ویل نو دی ویل په خلک شي ګور تخته کوله نو دا نو کې باکه د فرعون سره تجاوز دی علاوه او ما ظلمهم رب و ما ظلمهم الله الله تعالی پر دې ظلم ولا کړی دا ظلم نه دی چې ته خو حق لري چې دلیل تا ته پیښ پر دې خبره چې دا رسول حق ته حق لري د دې چې و دلیل راتوي چې الله یو دی ته حق د دلیل لري چې دلیل راتوي چې الله تعالی قدرتمند دی که دلایل نه زیان نه منم الله یې دلایل درته پیښ و تا نه منل دا هغه ځای انتظار دی که په هغه ځای کې چې انتظار ته کوي الته پر تا عذاب راځي الته نو چې بیا دی عذاب رالی بیا دا ظلم نه بلل کیږي ولې تا ته دلایل ګرته پیښ کړه سی وی ته د دلایلو حق یې درلودی هغه پیښ شوه نور بلا حق ته نه لري نور چې پر تا عذاب راځي عذاب د حق دی ظلم نه بلل کیږي دی سوای الله و ما ظلم ظلم ندی کړی هم پر دی الله تعالی پاک پچیش کی په هغه عذاب کې چې مال دی حقدار سپر راغلی ولیکن كانوا انفسهم یظلمون ولیکن دون خبر ده كانوا دی و انفسهم پر خپل ځانو یظلمون دوی ظلم کاوه د خپل پر خپل ځان ظلم کړی دی کله یې په خبره پویر یو سړی مړ کی دلته لار نیولې موټر شکولې خلک وشتلی الته لار نیولې مړ کړی موټر شکولې حکومت اعلان ورته کی چې دا کار مکوه دا کار مکوه دا چې دی دا جرم دی دی په قول نکی بیا نو چې کوم وخت یې ګر کی د دار په تخته و درو د پانسی ځای کې و درو دی براویزه به وسته با وکړم غوښ ما نه پس په تاسو وخت هیڅ په تاسو هیڅ چارونه هم کېدل پر اډو کې میدانو در پس کېده په اخبارو کې مرا ته دا چا نه من اوس پر دغه ځای ته ولاړ قضیان او ججان پر تاسو فیصله وست وس چې د روسي وغاړي تلویزیون ته وسته به ما ته کاجه درته په دغه وخت کې چې دی یت څوک پر دوان رحمت نکي یت څوک پر دې نه سوځي برای پر تایید مې حجت زوی دي لاس کار ته دا ګری وکړ کورونه خرابو لاس کال دي انسانان در تیغ کړل اوس دې بالکل حق دي چې ته دغه ته ولاړې چې ستا په غاړه کې پانسی رسید ورول ویږي دلته بار د حکومت ظالم خلک بولي د اوس خلک خود غونه به انصاف دي د اوس خلک خود غونه به انصاف دي اوس لري د خدای مخلوق در تیغ کړل چې ادمه یا عمر کې سزا ورک دا نو بخي بد کار دي چې وژني اوس ورته چې هغه مړ ستا یې سوچ د لاس را چلی د ظالم یا د خلکو کورونه و دغه ماتول غلایب ځین کول چې څنګه کلاس روپیه کې کوپر د نو ظلم دی چې د ژوندۍ انسان سره لاس پر کوي ورته هغه چې ظلم نو چې د ژوندۍ انسان به خو به کول په کور کې ورګدي شي زونه لري په لغت او حالت په چي پر نیول هغه نو ظلم د لاس پر کې چې دغه ظلم دی دغه سرټمبه خلک دي د قران دغه قوانين دي چې شي بوي دا ظلم بود مگر پر هغه سره بیره باندې امریکا په خپل هیواد کې چې دی د دغه ځینو ځینو کسان د پاره سزا یې موت ټاکلې ده چې باید اعدام شي زما ملک ته چې راسي بره ویا دا ظلم دی دلته نه تطبیقي هلته بره تطبیقي ولې دا د امن ضامن دی د اسلام قانون چې دی دا خلکو ته امن راولي بره نو دلته الله عز وجل دغه سی وایي چې الله پر دوی ظلم نه دی کړی چې سزا ورلرو کې عذاب پر راولي دته د مخه ګرد خبرې سوي دي او ما ظلم ظلم نه دی کړی هم پر دوی باندې الله الله پاک ولیکن دونه خبر د کانو دی او انفسهم پر خپل ځانو یې ظلمون دوی ظلم کاوه نو دغه سړی چې پانسۍ ته ولاړ دی په خپل لاس یې ځان پانسۍ ته درولی دی هغه خلک وایي خپله لاسه ګوله لاسه د ده خپل لاس دغه رقم دی چې دی پانسۍ ته درولی دی ده په دغه لاس دغونه خلک ویشتلي دي اوس بې ګالي دغه پانسۍ وړي بیا ځان ته نو رب العالمین فرمایي فاصابهم فاصابنو ورسېدی هم دغه کافرانو ته چې د مخکې تر دوی تیر سوي وه چې دوی هغه بد بد عملونه کول دغسې اصرار یې کاوه ورسېدی و دوی ته سیئاتو بدی ما د هغه کارو عملو چې دوی عمل کړي وو دوی چې کوم عملونه کړي وو د هغو بدی دوی ته ورسېدې څه معنا یعنې جزا او سیئات در داسې سیئاته مخه د جزا مضاف غواړي فاصاب ورسېدی هم و دوی ته چې شي جزا او جزا سیئاتو د بدوی د کومو بدوی ما د هغه کارو عملو چې دوی عمل کړي وو د دوی په کارو کې چې کومې بدی دوی کړي وې د هغو جزا دوی ته ورسېدل وحاق او را وګرځېد بهم پر دوی باندې حاق په معنا سر د محاصرې او د راګرځېدو د نازلېدو دی وحاق را نازل سره کښته سره وڅرخېدی بهم پر دوی کوم کار ما هغه کار کانو چې دوی و به په هغه سره استهزئون چې دی رخشند و دوی چې به رخشند په وهه علاوه هغه کار پر دوی وسره چار پیرسو محاصره ستلای نسي رخشند څنګه رخشند دا معنا چې نبي عليه الصلاة والسلام ول الله به عذاب در باندې راته برل دي انتظار دي مور کو څه وخت راولي را باندې خدای رخشند الله او هغه عذاب پر دوی بره بیا رالی لکه د لوط عليه الصلاة والسلام د قول د قوم مساله چې بیا پر رالی محاصره کړ یو چچخه نه دی پاته سو یو انسان نه دی پاته سو د فرعون لشکر چې موسی عليه السلام ته ویل راول عذابونه بخې دي انتظار مو څه وخت راولي الله دا پر دوی رالی دا نو ارت څوک چې د الله تعالی په عذاب استهزاء کوي ا دی چې رخشن پو یغه عذاب پر د باندې راشي کدا یې خبره پوسوي لکه مال دغه د خپل په زمانه کې چې ډاکو دی چې د حکومت په خبرو په هغه اطلاعاتو چې د چي ورلره ورکی په هغه باندې رخصان دی برای لاس چې آزاد حکومت وای نو چې څنګه کې په هغه ورځ باندې هغه عذاب ورکی ورسته په یاج افما چې به په سند واشته ولاس آزاد لاس آزاد د دین گرفتار سوی نن به عذاب غالي الله وای دغه کفار ته هغه کم ورسره وسو په اصاب نو ورسېدی هم دغه کفار ته سیئات یعنی جزاء سیئات د بدی د چا ما د هغه کارو عملو چې دی عمل کړ دغه خپل عملو د بدی جزاء دی ته ورسېدی څنګه سو وحقر نازل سو بهم پر دی را وسر خدی پر دی باندې کم کار ما اغه عذاب کانو چې دی و به په اغه سره استهزئون چې دی برخشان په استهزاء رخشان دی چې به شي باندې دغه استهزاء کې سپکاوی پکې چې ول را ول د انتظار چې مړو الله ودا ودی ته ورک ورس نو د مکه مشرکانو ته الله تعالی دا خبر ور پیښ کړ چې تا در تا د مخه بل چا هم دغه اصرار کوي اصرار معنی په خپل خبر ټینګات خپل کو پر ټینګ الله دغه عذاب ورکړي ته چې اصرار کوي ستا انجام ستا پای ما غره کبرا وزي او د مؤمنانو ذکر په دما بینس کې ورواچا واغ چیر چې په نن درس کې چې د مؤمن د پاره چې د قول نیک دی د عمل نیک دی الله د په وخت کې د زکندن و د سلام را لېږي د اسرائیل علی السلام په خلور ته وایي چې پرتا کې د الله سلامي معنا لاره په خیر دره زه خو مه بده و د مؤمن د پاره دلته لازیری ورکول کیږي چې ورسه خو جنتونه دي چې څه غواړي پکې هغه پکې څه هغه بیان سوال اجازه مر نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.